Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. 14 жніўня Гордан правядзе сустрэчу ў Менску з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і апазіцыі. На сённяшніх перамовах у Вільні літоўскі міністр адзначыў, што падтрымка ЗША важная для ажыццяўлення праграмы «Усходняе партнерства» і што да супрацоўніцтва асабліва важна падключыць Беларус. Філіп Гордан таксама зрабіў шэраг заяваў адносна сітуацыі ў Беларусі, паведамляе Алесь Дашчынскі. Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэлфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць і дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і еду туды. Мы звярнулі ўвагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчаў спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе ЗША ў Менску адзначылі. Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці. Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі. Што датычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць. Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імі замест рэальных палітычных зменаў. Все, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, станоўчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны. Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што да чын на Беларусі ЗША павінна захоўваць ранейшы прынцыповы падыход. Так, ставіцца да гэтага рэжыму, якім ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрознення ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на стенку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што за чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвязан, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру. Гаварыў былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Яшчэ раз нагадаю, памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан 14-га жніўня прыедзе ў Беларусь. З вамі Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубаі. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Практычна ўсе прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Тым часам Атлант не ведае, куды падзець складскія запасы 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машынаў, а з Мотавела масава сыходзяць кваліфікаваныя кадры. Расказвае Ігар Карней. Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка расказаў, што прадпрыемства на неакрэслены тэрмін пераведзенае на трохдзённы працоўны тыдзень. Паводле яго, такая тэндэнцыя характэрная для бальшыні буйных прадпрыемстваў Менску. Трохдзёнка афіцыйна это практычна на ўсіх прадпрыемствах машынастроительнага комплексу, а падшыпнік такой прадукт спецыфічны. Бывае так, што адну наменклатуру падшыпнікаў выпускаюць у большым аб'ёме, завязан на аднаго-двух патрабіцелях, з імі што-то случилось. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими. Нехватка оборотных средств, она, естественно, сказывается. Но завод пока работает более-менее устойчиво. Одно из самых затоваренных у Менску – объединение «Атлант». Агулом на складах больше за 240% вырабленной техники до среднемесячного объема вытворчести. Причиной – скорочение экспортных поставок. На складе теперь назбиралось 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машинов. При этом у администрации предприемства нахваливают уластную продукцию и не разумеют, чему покупники отдают перевагу замежным аналогам. В магазине Bosch план стоял год или два, он так и стоит. Покупают на самом деле только импортные. Хотят убеждают больше и больше, что в принципе Атлант по большому счету ничем не отличается. Я не знаю, что не хапает. Если Bosch турецкий, посмотрел сейчас по качеству, то Атлант неплохой холодильник. Дезит вообще российский, очень много обращений в сервис по российским холодильникам. Менский завод Мотавела еще недавно подавали, как приклад удалого инвестиционного супрацовництва у Раду Беларуси и австрийского капиталу. Однако, как твердит инженер-конструктор с 50-годовым стажем працы на предприемстве Борис Фердман, на самом деле началось соправдное безуладье, а завод позбавился самых квалификованных кадров. За весь период, что я работал, 12 директоров было, половина из них 6 в момент приватизации. Из 4,5 тысяч работающих осталось на заводе 700. Дела наши все хуже и хуже, потому что мы рассчитаны на массовое производство, как вот булочки выпекать. Поставляли свой продукт в постсоветское пространство. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены. Вот таким образом мы долгое время являлись одним из лучших предприятий города. Менский тракторный завод, який одним из первых перешел на трехдневный график, подхопил досвід натурального разлику со своими супрацовниками. Напередодні на МТЗ почала працовать столовка, где пельмени, вареники и да іншие продукты можно ці з'їсти на месце, ці взять до хаты. У кожным випадку у кошт будучага заробку. Нагадаем, что на Борисовском заводе «Батэ» частку заробку можно отрымать мясом и молочными продуктами. Про тяжкую ситуацию в галине машинобудования Беларуси рассказывал Игар Корней. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Афіцыйная падстава такога рашэння – наяўнасць у літоўскіх прадуктах забароненых і шкодных рэчываў. Пра гэта Уладзімір Глот. Кіраўнік Цэнтру ўсходняй геапалітыкі ў Вільні Лаўрынас Кашчунас у эксклюзіўным інтэрв'ю «Свабодзе» кажа, незадоўга да абмежавання на ўвоз малочных прадуктаў Расія абмежавала транзыт літоўскіх вялікагрузных фураў праз сваю тэрыторыю. Ён лічыць, што тут выразна відаць палітычныя інтарэсы Расіі, якія яна хоча падаць як эканамічныя. Па-другому очень тяжело интерпретировать. И по-иншему это вельми тяжко интерпретовать. Это все идея как бы по чарзе. У политики России такие деяния становятся традиционными. Достатково сгадать заборону на ввоз мяса с Польши альбо гарбаты з Индии. Там так само выразно проявлялся политический интерес. И Россия, уживая такие речи, прикрываючися клопотами правительных вытворцев. А насамрэч, гэта даказвае, што палітыка і эканоміка тут звязаныя ў адно. Палітыка і эканоміка ў адно. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, Расія апошнім часам пачала карыстацца малаком як рэальнай зброяй. І галоўным інквізітарам, гэтым правадніком, уладаром гэтай зброі, як вядома, з'яўляецца доктар Анішчэнка. Гэта ўжо такая як нарыцательнае імя. Падаецца ў Маскве, што таксама можна так званым малочным інструментам паўплываць на Літву. Але трэба памятаць, што Літва ўсё ж сябра Еўразвязу, дзе вядома вельмі высокія стандарты якасці прадукцыі. І вельмі дзіўна, калі гэтыя прэтэнзіі прад'яўляюцца не толькі не сябру Еўразвязу ў Беларусі, а таксама і Літве. Беларускі палітолог Алесь Логвінец кажа, пры жаданні санітарныя прэтэнзіі можна прад'явіць да любога прадукту. Але на думку палітолога, прычыны канфлікту тут іншыя. Такая увага Росіі да Літвы і такое стаўленне, яно абумоўленае у тым ліку незалежніцкай пазіцыі Літвы, такім атлантызмам Літвы, калі яна лабіявала інтарэсы Грузіі і Украіны у тым, што тычыцца далучэння да НАТО, таксама звязана з энергетычнымі пытаннямі, у прыватнасці ранейшым рашэннем Літвы прадаць нафтаперапрацоўчы завод не расійскай, а польскай кампаніі. Меркаванне беларускага палітолага Алеся Лагвінца. Я дадам, што паводле паведамленняў, цяпер расійскія вытворцы малочных прадуктаў працуюць ніжэй мяжы рэнтабельнасці з прычыны нізкіх цэнаў на малако. Адразу пасля малочнай вайны з Беларусю расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў абвясціў аб пашырэнні дзяржаўнай праграмы ў справе падтрымкі сельскай гаспадаркі з асаблівым акцэнтам на вывад Расіі на самадастатковасць у малочнай галіне да канца гэтага году. Таксама варта дадаць, што 3 гады таму літоўскія ўлады прадалі мажайкайскі нафтаперапрацоўчы завод адной з польскіх кампаній, а не расійскаму інвестару. У адказ Расія перакрыла пастаўкі нафты праз нафтаправод «Дружба» пад выглядам рамонту трубы. Пасля гэтага пастаўкі нафты так і не аднавіліся. Аднак цяпер расійскія кампаніі, найперш «Лукойл» і «Транснафта», зноў зацікавіліся куплей мажайкайскага заводу. Званкі на свабоду. Вашы водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску. 266-39-52. Дасылайце СМС. 391-22-24. Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду хвілін праз 10, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі ВНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наша экспертыза. На паседжанні камісіі мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні членаў мытнага саюзу ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ці выгадна Беларусі адначасовае уступленне туды разам з Расіяй і Казахстанам? Чаго больш у гэтай ідэі, палітыкі ці эканомікі? Пра гэта разважаюць палітолог Андрей Фёдараў і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На паседжанні мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні чальцоў гэтага саюза ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў таксама паведаміў, што адзіная мытная прастора Расіі, Беларусі і Казахстану будзе рэгулявацца заканадаўствам мытнага саюзу, а не нацыянальнымі заканадаўствамі краінаў чальцоў. На вашу думку, какие наступствы для Беларуси несе вступление в Сусветную гандлёвую организацию Беларуси, Казахстану и России одночасово и по одинных правилах? Те обгрунтовано это экономично и вогули, накольки реальная эта идея? Татьяна, как вы лечите? Ну, прежде всего, я бы хотела сказать, что это некая декларация, конечно, у тем сенсе, что на этом же поседжении было вырашено, что державы особенно так само мают махчимость вести перемовы з сусветнай гандлёвай арганізацыі, што гэта не перашкаджае ім весці, а лишь апазіцыі патрэбна ўзгадняць. Самае галоўнае гэта сапраўды імкненне ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Калі Беларусь хоча і будзе рабіць усё магчымае для гэтага, то, конечно ж, яна там будзе і там апынецца. Але ж трэба мець на ўвазе, што пакуль Беларусь з'яўляецца аўтсайдэрам. Яна прайшла толькі палавіну гэтага шляху, калі Казахстан 270%, а Расійская Федэрацыя 95%. Навошта Расіі гэта, калі яна гатова намнога лепш, навошта ёй ступаць разам з іншымі негатовымі краінамі? Я б адказала такім чынам, што Расія апошнім часам вельмі імкнецца нешта прадэманстраваць, привабные для своих партнеров по мытному союзу. И Беларусь учапилась бедными руками за такую махчимость, потому что, видать, ведая, что она может опошней уступить и проиграть в этом сенсе. И другая версия то, что Россия таким чином спробуя спровоцировать керавництво Сусветной гандлёвой организации, потому что возникли пытания вось, на опошнем этапе уступления России. И яна хоча неким чином подштурхнуть. Коли вы не хочете вось особенно нас примать, так мы будем выступать вось неким мытным союзом. Я думаю, что у России есть две позиции. Есть позиция Медведева, есть позиция Путина. Медведев заявлял о том, что особенно это больше реальная махчимость вступить у Сусветную гандлёвую организацию. У Путина в апошнім часам нечакана для многих поспела такая вось пропанова уступить двойкой. Андрей Федоров, ваше меркование, як вы ставіцеся да гэтай ідэі, наколькі яна рэалістычная, бо Беларусь і Расія паміж сабой часам не могуць дамовіцца пра тарыфы, пра розныя рэчы, наколькі рэальна, што тры краіны будуць дамаўляцца, што ў гэтай ідэі больш, палітыкі ці эканомікі? На мой погляд, тут значно больше политики. Накольки я ведаю, вот когда в початку червеня российский премьер-министр Владимир Путин пропоновал эту инициативу, и она была подтримана Казахстаном и Беларусью, это стало полной нечаканностью даже для самих российских перемовщиков сусветной гандлёвой организации, не кажучи уже про яе самую. И там это выкликало непоразумение у ее керавництва. Вот, накольки я памятаю, керавник ее Паскаль Лами заявил, что у истории ее не было выпадку, как бы ее выходил целый блок неособные краины. Тому я лечу, что это, худшее за все, разлик идет на некие политичные дивиденды России. Перш за все, мне подается, что вот то, что немогчимо было створить, не удавалось до этого часу створить мытный союз навод с Беларусью, вот это махчима и сродок подштурхнуть Беларусь, а заодно и Казахстан, безумовно, до створения этого союза. Я совсем не уверен, что это с экономичного пункта углежения выгодно для Беларуси, нам занадто разные экономики у нас. То, что краина тратить от вступления в мытный союз, кожная, напевно, ну, залежит, это, разумело, от того, как они узгоднят эти тарифы. Это, разумело, але кто-то любит больше, а кто-то сгубить меньше. Вот я боюсь, что Беларусь в данном выпадку сгубить больше. Коли поглядеть на белорусские интересы, то те можно однозначно сказать, и что для Беларуси выгоднее, вступление самостоятельно в Сусветную гандлёвую организацию, те вот такие вариант, коли Россия и Казахстан выступают неким техником и тягнут сюда Беларусь, какая еще не совсем готовая. Зрешты не готовую державу не будут спрямать, незалежно от того, в какой у меня на союзе, правильно? Сапраўды, вы маеце рацыю, калі Беларусь не будзе падрыхтавана, дык гэта азначае, калі гэта сумесна тройка, яны імкнуцца ўступіць, дык гэта проста немагчыма. Беларусь, канешне ж, учапілася абедзвюма рукамі за гэта стварэнне мытнага саюза, бо цяпер эканоміка не падрыхтавана для таго, каб гандляваць свабодна на сусветным рынку. І сапраўды Лукашэнка выказваўся на гэты конт, мы не супраць, мы быццам бы для нас самы галоўны прыярытэт гэта час. Калі будзе створан мытны саюз, так мы будзем з мытным, а калі сусветная организация, зона свободного гандлю, так мы так само за. А лишь для этого что треба что-то робить. Вот эта ориентация на региональное такое объединение, І вона, звісно, пагубна для Білорусі може бути у тим сенсі, що продемонстрував фінансовий кризис. Тому що ми бачимо, коли білоруська економіка зорієнтована в основному на російський ринок, а наступство кризису особливо серйозне і тяжке у Російській Федерації, ми бачимо, як складана білоруська економіка пережити цю ситуацію. Тому, звісно, пріоритетом повинно стати уступлення у Всесвітню гандлєву організацію. Профільні російські чиновники вже виказувалися, що створення митного союзу на першому етапі не означає вирішення тих же енергетичних питань, на що сподіваються і Казахстан, і Білорусь. Таким чином ми бачимо, що справді вигоди неоднозначні, не такі видовочні. Андрій Федоров, прошу вас зробити прогноз. Віце-прем'єр Білорусі Андрей Кобяков поведомил, что перенос мытного контроля на внешнюю межу этого мытного союза России, Беларуси, Казахстану повинен отбыться до запланированной даты 1 липня наступного года. За годы, скажем так, интеграции Беларуси и России мы кольки раз заубачили, коли термины переносились, альбо просто обменялись, как день российского рубля, мытный союз и так далее. Ваш прогноз, те отбудется то, про что сказал Кобяков? Я не упомяну, что Россия сама вызначилась с необходимостью своего выступления в Всесветную гандлевую организацию, а зато я хочу вернуться, как бы, неким чином до советских часов, безумовно, в поменьшенном масштабе, собрать вокруг себе несколько сателлитов и замкнуться. Вот опошние деяния Кремля, на мой погляд, об этом довольно яскраво свечит. Я вельми боюсь, что я не столько имкнуться в Всесветную гандлевую организацию, сколько имкнуться створить некое такое экономичное и политическое осяродье вокруг себе и им закрыться, и тем самым не пустить и своих партнеров туда. Вот это меня бентежит больше за все. Я все-таки не совсем так поделилась. Соправда, есть некие сокотлевые думки. И совсем недавно Путин, конечно, размова о подвышении импортных мытов, и он сказал, что мы не будем это делать, потому что наша приоритетная задача – это вступление в Всесветную гандлевую организацию. Потому я разумею, что тут соправда есть некольки плыв, подводных камней так само у этой инициативы Российской Федерации. Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали політолог Андрій Федоров і оглядальниця газети «Білорусь і ринок» Тетяна Маньонок. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів. Беларускі народны фронт адраджэння ўзнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентин Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу. Жыццё і смерць мітаў у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта выпуск беларускай Атлантыды ў нашым эфіры хвілін праз 20. А зараз званкі на свабоду. Дзейнасць уладаў Беларусі, эканамічны крызіс, праца праваабарончых арганізацый, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. Былы палкоўнік Міністэрства ўнутраных спраў Рыгор Новік распачаў змаганне з уладамі за свой трохпавярховы дом, збудаваны ў міліцэйскім катэджным пасёлку Крынічны. Нагадаю, што летась Александр Лукашэнка назваў былых высокапастаўленых чыноўнікаў карупцыянерамі, а ў іх дамы запланавана засяліць дзяцей-сіротаў. Каментар слухачкі «Свабоды». Первая реакция – хочется посочувствовать Григорию Новику, сражающемуся за свою собственность. Но он часть системы, которую сам помогал строить. Когда вся силовая надстройка, начиная от суда и прокуратуры и кончая рядовым милиционером, поступает с простыми гражданами так, как им хочется, то Новики молчат. У них, видите ли, свои семьи, недвижимость, карьера. Сегодня порочная система пожирает своих созидателей. Обяцанне кіраўніка краіны, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы. Чарговы цуд скалануў Рэспубліку Беларусь. Лукашэнка абвясціў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць як у Еўропе. Лукашэнка не выканаў ніводнага свайго перадвыбарчага абяцання. Краіна ў эканамічным крызісе, абцяжараная многамільярднымі даўгамі, а прэзідэнт лешыць народ чарговымі байкамі. обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог. И вдруг через полтора года белорусы заживут по-европейски. Никто в эти сказки Лукашенко не верит. Треба, каб экономист прокомментировал поведомление белорусского телебачения, что троллейбусы и трамваи Коммунмаша такие хорошие, идут под заказ на экспорт, и цена их на порядок ниже. Это значит, коли троллейбус и трамвай каштуют 50 тысяч, то они продают на порядок ниже за 5 тысяч. Да кто же отримливает откат? Выказывание комментует экономист Лео Марголин. Что тут можно сказать? Си ваш слухач помылился, си это непрофессийная заява телебачения, бо не может быть на одноликовый товар цены на порядок ниже. На 10-20%, это я разумею. Это может быть за лик того, что у нас меньше заработки у людей. И на порядок, конечно, может быть такого. Далее слухач задает питание. У меня только одно питание. Кто финансует правооборонные организации? За чей кошт они живут? Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий. Вводная декларация о правооборонцах, какая была принятая в 98-м году на агульном посежении Организации Объединенных Наций, Беларусь, до речи, так само брала удел у принятии этой декларации, правооборонцы имеют право и имеют возможность отримать финансирование на свою деятельность у всех границ, которые имеют прозрачные вытоки. Это могут быть державные сродки, могут быть сродки международных фондов. Тому финансирование правооборонцев не есть неким великим секретом. Протягиваем программу телефонованиями на иншие темы. Поважаемый Александр Григорьевич, сегодня уже 12 число. Колхозники, работающие днем и ночью, намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплаты не бачат, хоть заставляют работать их и в ночи. Где порушают не только правы человека, але и правы громадянина. Федя зробив супроть Юрченко демарш. Некий кураж. Кремлевский президентский тандем, який до демократии глух и нем, згубил Грузию, будет с Украиной конфузии, мерковать не берусь, у перспективы и Беларусь. Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. После выпуску новина о подороже свободы про белорусский Дублин.